Είπαμε στην αρχή να βάλουμε το ρώσικο, που είναι σε μια πολύ κεφάτη ωραία εκτέλεση. Μετά όμως θυμηθήκαμε ότι σήμερα ορκίζεται και ο Τραμπ και έπρεπε να βάλουμε και το άλλο ορχιστρικό που μας έρχεται από την άλλη πλευρά. Τα βάλαμε και τα δύο μαζί έτσι για καλωσόρισμα. Στην πορεία θα τα ακούμε ένα-ένα. Φταίει μάλλον και το γεγονός ότι ο Πούτιν είναι φανατικός του Τραμπ και ο Τραμπ είναι φανατικός του Πούτιν. Μέσα στην όλη σύγχυση που έχει προκληθεί στον πλανήτη, μάλλον μέσα στην όλη αρχή της σύγχυσης που έχουμε σιγά σιγά, γιατί τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη σύγχυση, όλα αυτά που βλέπετε και έχουμε νιώσει μέχρι τώρα δεν είναι σύγχυση. Τώρα αρχίζει η σύγχυση. Σε μερικές ώρες ορκίζεται ο Τραμπ, ο Πούτιν πάντα παραμένει και λέει αυτά που λέει, οπότε κάπως έτσι τα υποδεχόμαστε και εμείς εδώ. Με τα δικά μας βέβαια εμείς εδώ, γιατί έχουμε τα δικά μας θέματα, τα δικά μας προβλήματα. Τα 21 χρόνια που έχει πει ο Τόμσεν ότι πρέπει να περάσουν ακόμη για να μειωθεί η ανεργία στο 7%, όχι ότι ήταν χαμηλή, απλά σε σχέση με τα 20-25 που έχουμε τώρα, χωρίς βεβαίως κανείς να συζητά και να λέει για τους εργαζόμενους και για τις συνθήκες εργασίας. Πώς θα είναι, τι θα παίρνουν, κάθε πότε θα το παίρνουν, αυτά δεν τα συζητάμε, μιλάμε μόνο για την ανεργία. Αλλά δεν μιλάμε μόνο αυτά, μιλάμε ευτυχώς και για άλλα θέματα. Το δίλημα δεν είναι από τη μία οι υπερήφανοι αγωνιστές των συμφερόντων του λαού και από την άλλη οι εκπρόσωποι του Δουνουτού και του κύριου Σόιμπλε. Το πραγματικό δίλημα είναι αν συντάσσεται κανείς σήμερα με το κατοίκι στο Δομοκό ή με την τσακώνικη Μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Με το δίκιο του φωνάζει, τους λέει απέσιους. Δεν ξέρουμε ποιους, είναι ο Άδωνης πάντως. Το λέει μέσα από την ψυχή του, βγαίνει, το ακούτε. Είναι πολύ ωραίο αυτό το απέσι. Το λέει τρεις φορές, μετά συμπληρώνει, λέει τα δικά του. Αλλά τα λέει πάρα πολύ ωραία, οπότε μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο σηματάκι που το θέλαμε γενικότερα για να χαρακτηρίζουμε όλους αυτούς απέσιους. Κάποια φήμη λέει ότι τα έλεγε μπροστά σε καθρέφτη. Δεν ήμασταν μπροστά, εμείς το πήραμε ως ήχο. Μπορεί να το λέει σε καθρέφτη, μπορεί να το λέει απευθυνόμενος προς κάποιους άλλους απέναντι. Όπως και να έχει, κολλάει παντού. Είτε σε καθρέφτη, είτε στους δικούς του, είτε στους απέναντι. Μια που είπαμε απέναντι, είναι ο Γιάννης Μπαλάφας, ο οποίος έδωσε συνέντευξη. Είπε μπούρδες όλα αυτά που έχει κάνει ο Τόμσεν κατά καιρούς. Παρ' όλα αυτά, αυτά υλοποιούμε τις μπούρδες του Τόμσεν, αν είναι μπούρδες. Και αν κάνουν λάθος και αν δεν είχαν υπολογίσει ότι θα τον παρανομαστεί και αν και αν και αν, γιατί όλοι αυτοί συνήθως λάθος δεν κάνουν, γιατί και σε άλλες χώρες που δεν έκαναν λάθη στους παρανομαστές πάλι τις κατέστρεψαν τις χώρες και τους λαούς. Εδώ ένας λόγος παραπάνω, γιατί μάλλον έχουν κάνει και λάθος εκτός από όλα τα υπόλοιπα, γιατί ήταν και πολύ μεγάλο και πρωτότυπο το θέμα με το οποίο ήρθαν να ασχοληθούν. Χώρα εντός νομισματικής ένωσης, σε κρίση, με δομικά προβλήματα, ηγεσίες Αρτσιμπούρτσι και Λουλάρ και λαό που είναι πρόθυμος να χάψει το οτιδήποτε. Όλο αυτό δεν αντιμετωπίζεται και τόσο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης Μπαλάφας έκανε μια πρόβλεψη. Είναι λογικό ένας δανειστής να θέλει κάποιους μηχανισμούς αυξημένων εγγυήσεων για τα λεφτά του. Να το πω έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέει. Μηχανισμός αυξημένων εγγυήσεων. Βεβαίως. Τι λέει λοιπόν. Θα ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, εάν δεν πιάσει το πρωτογενές πλεόνασμα. Εμείς λέμε, το συζητάμε και αυτό, αρκεί να λήξουν τα υπόλοιπα. Και θα δούμε και μία διαδικασία, αν δεν πιάσουν αυτά που λένε, που λέμε, τότε εντάξει. Αν δεν πιάσουν αυτά που λέμε, τότε εντάξει. Απέσει. Αν δεν πιάσουν αυτά που λέμε, βλέπουμε. Το λέει πολύ ωραία και με πολύ ωραίο τρόπο ο κύριος Μπαλάφας και όλοι είμαστε σίγουροι θα τα πιάσουν αυτά που λένε, γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες, έχει να κάνει και με τη χώρα, ό,τι θέτουν ως στόχο τον πιάνουν. Ειδικά για τέτοια θέματα τον πιάνουν πραγματικά. Υπάρχει ένα κίνημα καλλιτεχνών σιγά σιγά, οι οποίοι βγαίνουν ένας μετά τον άλλον και λένε ότι μετάνιωσαν που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν βγει διάφοροι μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, αμέσως μετά το δημοψήφισμα για την αλήθεια, βγαίνουν και κάνουν αυτήν την δήλωση. Σε αυτούς Χτες προσθέθηκε και ο Βασίλειος Κοστέτσος. Είμαι και από αυτούς εδώ που κάναν το λάθος και ψηφίσανε, όχι μία, δύο φορές, αλλά βλέπω ότι δεν έχουμε βοηθηθεί καθόλου, μα καθόλου από την κυβέρνηση αυτή. Και κανένας από όλους αυτούς δεν ενδιαφέρεται. Περνάνε μπροστά από την Κανάρια, από το μαγαζί μου και δεν λένε ούτε γεια, ας πούμε, δηλαδή έλεος. Εσχρή. Ναι, έχω το χούι να μην είμαι ομοφιλόφιλος. Είναι χούι. Το να μην είσαι σύμφωνα πάντα με το Γιακουμάτο. Δεν το είπε έτσι, αλλιώς το είπε και έχει προκαλέσει και έναν άλλο σχετικό. Αναγκάστηκε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να κάνει δήλωση στο Twitter για τη Νέα Δημοκρατία. Αναγκάστηκε και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κικίλιας, να κάνει και αυτός δήλωση. Όλοι αυτοί υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία. Μαζεύουν και ψήφους με κάτι τέτοιες απόψεις. Δεν ξέρω να τις πιστεύουν. Μάλλον ο Γιακουμάτος τα πιστεύει όλα αυτά και δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει τώρα. Τα έχει πει και στο παρελθόν, αλλά να ακούσουμε τι είπε τώρα. Ναι. Έχω το χούι να μην είμαι ομοφιλόφιλος. Άρα πρέπει να μ' αρέσουν οι γυναίκες. Τι να κάνω, μ' αρέσουν οι άντρες, δηλαδή και αυτή τη μόδα τώρα βέβαια. Αλλά εγώ αυτή τη μόδα δεν την πάω. Είμαι εκτός. Κοίταξε, άμα δεις τηλεόραση, π.χ., η οποία μπαίνει στο σπίτι μέσα, όλα τα παραδείγματα είναι τα 90% τα πετυχημένα ομοφιλοφιλικά. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως. Πώς δεν έχει να κάνει. Το φίλο του, αφού είναι πετυχημένος. Πώς δεν έχει να κάνει. Πώς δεν έχει να κάνει. Όταν το παιδί βλέπει ότι ανεβαίνει, κολλάει. Είναι κολλητική αρρώστια. Κολλάει. Είναι κολλητική αρρώστια. Απέσει. Εσχρή. Κολλάει. Είναι κολλητική αρρώστια. Τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε. Να τα σκοτώσουμε. Τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε. Να τα σκοτώσουμε. Και τα παιδιά και όλους γενικότερα νομίζω απηχεί αυτό του Ορέστη Μακρύ από την ταινία που για άλλους λόγους θέλουν να σκοτώσουν τα παιδιά επειδή κάνανε το γνωστό κάζο εκεί η Αλίκη και οι υπόλοιπες, η Γιαδικιάρογλου και η Νίκα και όλα τα υπόλοιπα κοριτσόπουλα. Αλλά εδώ νομίζω απηχεί τις απόψεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, της Μεγάλης Παρατάξεως που θέλει να λέγεται και Ευρωπαϊκή. Δεν είναι λύση βεβαίως να τρέχει ο πρόεδρος να σβήνει τις φωτιές όταν ανάβουν από τέτοιου τύπου δηλώσεις, γιατί δεν είναι μόνο Γιακουμάτος που είναι και καλή περίπτωση γενικότερα. Υπάρχουν και άλλοι που τα πιστεύουν φανατικά όλα αυτά και τα εκφράζουν με την πρώτη ευκαιρία ή τα θάβουν με πολύ κακό τρόπο, τέτοιο που να κραυγάζει το θαμμένο, η θαμμένη σκέψη κάτω από το βλέμμα τους. Ο Γιακουμάτος όμως δεν είναι πρώτη φορά που ασχολείται με τέτοια θέματα. Έχει μιλήσει και στο παρελθόν και μάλιστα έχει μιλήσει όχι τυχαία, ως επιστήμονας. Το 50% είναι συγγενής ομοφιλοφιλία. Γεννιόνται με 50% ιστρογόνα παραπάνω και αυτοί δεν μπορούν να τα αποφύγουν. Είναι η μοίρα τους. Το 50%. Το άλλο 50% είναι επίκτητη. Επίκτητος ομοφιλόφιλος. Όπου σταδιακά έχει ιστρογόνα παρουσιάζει 40 και από τη ζωή που κάνει. Μαμά να του φοράει τα ρουχαλάκια, το αγοράκι, να το κάνει κοριτσάκι, οντυμένο. Ο θείος τώρα δίνει και άλλα. Αυτός γίνεται. Είναι επίκτητος. Πώς γίνεται να το υποστηρίζετε αυτό και να είστε και επιστήμονας γιατρός, κύριε Γιακουμάτο? Εγώ γιατί και στο μιλάω. Έχω κάνει έρευνα στο. Άμα πάω στο γεννήτιο, σε 3.000 τότε ομοφιλόφιλους να δούμε αν είναι επίκτη ή συγγενής. Απέσει! Εσχρή! Πώς γίνεται να το υποστηρίζετε αυτό και να είστε και επιστήμονας γιατρός, κύριε Γιακουμάτο? Εγώ γιατί και στο μιλάω. Έχω κάνει έρευνα στο. Άμα πάω στο γεννήτιο. Αξίζει μια επίσκεψη στο Εγινήτιο και μόνο για αυτό το λόγο, για να δούμε την έρευνα του Γεράσιμου Γιακουμάτου. Η ειρωνία του δημοσιογράφου ήταν εμφανής, πώς γίνεται να τα υποστηρίζετε αυτά και να είστε και επιστήμονας. Το πιάσαμε όλοι το υπονοούμενο. Η επιστήμη στα καλύτερά της. Ευτυχώς τον έχασε η επιστήμη, τον κέρδισε η πολιτική, η ζωή, η κοινωνία. Και έτσι λοιπόν τον έχουμε και μεγαλουργεί με διάφορους τρόπους και όταν ήταν υπουργός και τώρα που δεν είναι. Τέτοια εθνικά κεφάλαια είναι απαραίτητα σε αυτόν τον τόπο για τον τρόπο σκέψης, δράσης, την γενικότερη παρουσία, την πολιτική και την κοινωνική. Στην άλλη όχθη, ποια άλλη όχθη δηλαδή, το ίδιο μνημόνιο έχουν ψηφίσει, ο Νίκος Μανιός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με την περιγραφή του, σήμερα το πρωί έγινε αυτό στην τηλεόραση του Sky, και την άποψή του, καταλαβαίνουμε ότι έχει προχωρήσει πολύ η ανθρωπότητα, η Ευρώπη και η χώρα μας το 2017. Η διαφορά ποια είναι? ότι ο κόσμος που έχει πληγεί, έχει χτυπηθεί από αυτή την κρίση και μιλάμε για ένα ποσοστό που μπορεί να ξεπερνά και το 25% του ελληνικού λαού, δεν λέει όλοι τα ίδια κάνανε. Μου είπε ένας, εμένα, τι μου έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι άνεργο και λοιπά. Μου έχει δώσει ένα πιάτο φαΐ με αυτό την κάρτα, τα 200 ευρώ πόσα είναι, ένα δωμάτιο στο οποίο μένω ότι το έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι έχω ρεύμα. Αλλά ότι έχω ρεύμα, γιατί είναι κάτι... Μεγάλη επιτυχία. Είμαστε το 2017, λοιπόν, κύριε Μανιέ. Εάν πάτε στο σπίτι αυτινού και δεν έχετε ρεύμα και δεν έχετε φαΐ και πάτε και κοιμηθείτε στο πεζοδρόμιο, να μου πείτε αν είναι μεγάλη επιτυχία ή όχι. Προφανώς, άμα έχουμε έναν άνθρωπο που δεν έχει ούτε ρεύμα, ούτε σπίτι, ούτε πιάτο φαΐ και του τα δώσουμε αυτά τα τρία, είναι επιτυχία. Το λες επιτυχία. Γιατί όμως φτάσαμε να θεωρούμε αυτό επιτυχία? Γιατί αυτό κάποια στιγμή πριν 20-30 χρόνια μεγάλες χώρες και πολλές χώρες το είχαν λύσει ως κατάσταση. Υπήρχε σε μικρότερο βαθμό, εν πάση περιπτώσει. Τώρα σιγά σιγά μεγαλώνει, ενώ προχωράνε τα χρόνια μπροστά, προχωράει η επιστήμη, προχωράει η τεχνολογία, αυξάνεται ο πλούτος ο συνολικός, που δεν πάει όμως σε όλους, πάει σε λίγους. Ενώ λοιπόν προχωράει η ζωή, αυτά τα φαινόμενα μεγαλώνουν. Και πώς έχουμε φτάσει να θεωρούμε επιτυχία και να το λανσάρει ένας βουλευτής ως επιτυχία όλο αυτό και να ψιλοκαμαρώνει ότι το έκανε αυτός ενώ δεν το έκαναν οι άλλοι. Πώς έχουμε φτάσει το 2017 να τα θεωρούμε όλα αυτά επιτυχία ή να συζητάμε και να βλέπουμε αυτό το κριτήριο και από αυτή την οπτική γωνία όλα αυτά τα θέματα. Επιτυχία δεν το λες όλο αυτό. Είναι μεγάλη αποτυχία της κοινωνίας, της οικονομίας, του οικονομικού συστήματος, της Ευρώπης, της δεκαετίας, των βουλευτών, πρωθυπουργών, υπουργών που διαχειρίζονται τέτοιου τύπου επιτυχίες και είναι και ικανοποιημένοι με τέτοιου τύπου επιτυχίες που θα έπρεπε να ντρέπονται και μόνο που υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, γιατί ένα πιάτο φαΐ μπορεί να είναι επιτυχία στο μυαλό του Μανιού, αλλά δεν είναι λύση συνολική, είναι αναξιοπρέπεια για όποιον το δέχεται αναγκαστικά, γιατί δεν μπορεί προφανώς να κάνει κάτι διαφορετικό. Επιτυχία θα ήταν να μην είχαμε ένα πιάτο φαΐ τη μέρα, μία στέγη και έναν ελάχιστο λογαριασμό της ΔΕΗ, να είχαν όλοι σπίτι, δουλειά, παιδεία, υγεία, αξιοπρέπεια, πολιτισμό, ελεύθερο χρόνο. Αυτά θα ήταν επιτυχία. Γι' αυτά θα καμάρωνε κάποιος βουλευτής σοβαρός. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να κοιμούνται αυτοί ήσυχοι και να συνεχίζεται το γνωστό δούλεμα που γίνεται με τον τρόπο που γίνεται από κάτω. Η Μελιτζάνα είναι και αυτό επιτυχία. Η χώρα σήμερα έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση ικανή να υλοποιήσει υδροπονικά θερμοκήπια στον Πυργετό. Ο ελληνικός λαός σήμερα απαιτεί πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους, το Κιλκής. Και η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα, επιγόντως, τσακώνικη Μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Αυτό επιθυμούν όλοι οι Έλληνες. Ένας κωμικός της εποχής μας, μόλις τον ακούσατε, από έναν λόγο προχθές στη Βουλή, έχει βγάλει 15 μοντάζ, είναι λογικό. Τα είπε τόσο ωραία, τα είπε καθαρά. Από κάτω οι άλλοι δεν χειροκροτούσαν να καλύψουν τον ήχο. Τον άκουσαν με σεβασμό, κατάλαβαν τι έκανε εκείνη τη στιγμή, τι ιστορική στιγμή περιέγραφε. Βέβαια, κάποιοι προς το τέλος γέλασαν. Αναγκάστηκε ο Κυριάκος να απευθυνθεί σε αυτούς τους βουλευτές, όταν γελούσαν όλα αυτά, τις Μελιτζάνες, τις Σουμάδες και τα υπόλοιπα, να τους πει γιατί γελάτε. Κάτι αντίστοιχο είχε πει όταν περιέγραφε την πολιτική του πορεία, την ένδοξη και πολυτάραχη πολιτική του πορεία, όταν είχε πει για το περίφημο τότε πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών. Πάλι είχε αναρωτηθεί γιατί γελάτε. Δεν μπορεί να καταλάβει όταν λέει τέτοια γιατί γελάνε όλοι οι άλλοι από κάτω, αλλά ευτυχώς δεν το απαντάει και κανείς και συνεχίζει ακόμη καλύτερος να δίνει τέτοιου τύπου στιγμές. Απ' την άλλη, ο άλλος δίνει άλλου τύπου στιγμές. Όλοι μαζί βουλιάζουμε. Και αυτοί που έχουν το πρόβλημα και αυτοί που νομίζουν ότι δεν το έχουν. Βουλιάζουμε στην ανεργία, στη φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Ελλάδα, όλοι μαζί βουλιάζουμε. Σε ευχαριστώ, Πανηγύρω. Αν είναι όλοι μαζί να βουλιάξουμε. Το θέμα είναι να μην βουλιάξουν οι μισοί και οι άλλοι μισοί μείνουν από πάνω και έχουμε τα ντράβαλα τα γνωστά, γιατί εσύ βούλιαξες, εγώ δεν βούλιαξα. Αν είναι όλοι μαζί, είναι καλό, είναι μια επιτυχία, εθνική το λες, και μπορούμε να πάμε στα υπόλοιπα. Τα οποία υπόλοιπα είναι τα γνωστά, 211-200-8-200. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να δεχτεί τις παρατηρήσεις σας. Έχουμε και mail, το οποίο είναι studio, η διευθυνσή του είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και μηνύματα από κινητό, θα γράψετε real, θα αφήσετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας που μας στέλνετε εδώ από νωρίτερα και τώρα που τις βλέπω στο καντράν, όπως λέμε εδώ στην οθόνη. Τι άλλο έχουμε, τον Άδωνη, για να καταλάβουμε για ποιους περίπου το λέει αυτό που λέει, τους απέσιους και τους εσχρούς, αν και πάλι δεν θα καταλάβουμε, γιατί όπως είπαμε και πριν, είτε σε καθρέφτη το λέει, είτε απευθυνόμενος προς άλλους, έχει πάντα την ίδια ισχύ, την ίδια ένταση. Όλα για την καρέκλα. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν Έλληνα για σένα. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για την Ελλάδα. Μόνο για την πάρτι τους ενδιαφέρονταν από την αρχή. Απέσει! Απέσει! Απέσει! Εσχρή! Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Ελλάδα, όλοι μαζί βουλιάζουν. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Θετικό. Θετικό ότι κάτι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Πάμε προς τα κάτω. Γιατί υπήρχε και μια εποχή στασιμότητας, ούτε πάνω ούτε κάτω. Τουλάχιστον ακολουθήσαμε κάποια κατεύθυνση. Την πιο εύκολη, λυτρωτική, μπορεί να το πει κάποιος. Ο Μάρξ τα έχει περιγράψει κάποτε πολύ καλά. Τα έχει περιγράψει πάρα πολύ καλά και κρατάνε ακόμα, αν θέλει κάποιος να κάνει μια ανάλυση πολύπλευρη, πολυεπίπεδη. Δεν μπορεί να γνωρίσει τον Μάρξ. Έρχεται όμως η ζωή τώρα σε χθεσινή ή προχθεσινή τη συνέντευξη και όλα αυτά τα ανατρέπει. Δεν παριστάνω ότι η μάχη είναι ταξική, κύριε Φίμερε. Δεν το πιστεύω ότι είναι ταξική. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Δεν είναι ταξική, είναι υπαρξιακή, είναι πατριωτική, είναι δημοκρατική. Δεν είναι... παλεύει για την ελευθερία του και για την αξιοπρέπειά του μόνο εκείνος που έχει χάσει την τελευταία ρανίδα δυνατοτήτων επιβίωσης. Όχι, παλεύει εκείνος ο οποίος εμπνέεται και πιστεύει βαθιά ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι σύμφυτη με αυτές τις αξίες. Συνεπώς, εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι αυτή η μάχη είναι μάχη συμφερόντων. Καθόλου. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι μάχη αξιών. Και όπως ξέρουμε, την ίδια αξία και τις ίδιες αξίες έχει και ο τραπεζίτης και ο εργάτης. Έχει αποδειχθεί από τη ζωή. Αφού δεν είναι μάχη ταξική και είναι μάχη όλων των υπολείπων ενιών, μπορεί να συμβεί και αυτό. Οράματα, ωραία είναι αυτά να υπάρχουν ως οράματα. Αντίστοιχα οράματα υπήρχαν και πριν κανένα δίχρονο. Και πάλι λέγαμε, δεν βγαίνουν, δεν ήταν τόσο μεγάλα οράματα και τόσο μεγάλα διλήμματα, ταξικό ή μη ταξικό. Ήταν πιο πεζά. Ποιος θα είναι καλύτερος, ποιος θα διώξει το μνημόνιο. Ήρθε η ζωή, απέδειξε ότι ούτε και εκείνα τα οράματα, ούτε και εκείνα τα διλήμματα τελικά ήταν αληθινά, πλαστά ήταν. Φαίνονταν από πριν, κάποιοι δεν το βλέπανε. Τώρα έχουμε σε μεγαλύτερα και σε ευρύτερα πεδία διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Έρχεται λοιπόν η στιγμή, τελεία στο προηγούμενο, αλλάζουμε θέμα. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να είσαι με την Τατιάνα Στεφανίδου. Συνέβη και αυτό, συμβαίνει και αυτό, έχετε μάθει τι έχει γίνει. Από την εκπομπή της μίλησε για τους τραμπουκισμούς των Χρυσαυγητών. Ο Λαγός και οι υπόλοιποι έκαναν μήνυση. Υπήρχε το αυτόφορο, πήγε η αστυνομία να τη συλλάβει την Τατιάνα Στεφανίδου, επειδή από την εκπομπή της τους χαρακτήρισε τραμπούκους. Ο υπόδικος Λαγός και οι υπόλοιποι της Χρυσής Αυγής. Τα ζήσαμε και αυτά, τα ζούμε και αυτά. Σε αυτόν τον τόπο. Προφανώς αναγκάζεσαι να είσαι με την Τατιάνα Στεφανίδου. Δεν έχει σημασία εδώ τώρα το θύμα της δίωξης που είναι η Τατιάνα Στεφανίδου. Τι ακριβώς έχει κάνει, τι ρόλο έχει παίξει, τη δημοσιογραφία, εκπομπές. Εδώ λίγο φεύγουν αυτά στην άκρη και έρχεται το άλλο το σοβαρότερο θέμα. Ότι οι Χρυσαυγίτες, ο φασισμός, σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας, την πολύ μικρή στιγμή της ιστορίας, κυνηγάει και έχει στοχοποιήσει αυτό το άτομο ή αυτή την πολιτική πράξη ή αυτή την πράξη, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Σε συνέχεια αυτού, αύριο υπάρχει και μια πορεία, όχι για την Τατιάνα, γενικότερα για όλα αυτά που γίνονται στο Πειραιά, στο Πέραμα, στο Κερατσίνι. Σάββατο 21 Γενάρη στις 10.30 το πρωί, 10.30 το πρωί στην πλατεία Ιρών στο Πέραμα. Συγκέντρωση από κατά της τραμπούκικης, όπως λένε, επίθεσης της Χρυσής Αυγής σε σχολεία στο Πέραμα. Καλούν τα σωματεία Πειραιά. Συνδικάτο Μετάλλου, Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών, Πεμέν Στέφενσον, μην τα λέω τα άλλα, είναι Συνδικάτο Οικοδόμων, Πανελλήνια Ένωση Ελεόργος Απουνοποιών. Τι είναι όλα αυτά, μεγάλα είναι, πολλές λέξεις. Εν πάση περιπτώσει, τα σωματεία του Πειραιά, τα εργατικά σωματεία του Πειραιά, δίνουν την καλύτερη απάντηση, γιατί αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όλα αυτά, στο φασισμό και στους διαχωρισμούς και στη βία την καθημερινή και τη λεκτική. Είναι η κινητοποίηση του κόσμου με το ήθος που μπορεί να εκπέμψει αυτή η κινητοποίηση και ο εργατικός κόσμος, ο αγνός, καλός εργατικός κόσμος που μπορεί να δώσει τις απαντήσεις και τις έχει δώσει κάποιες φορές και αναμένεται σύμφωνα με την ιστορία να τις δώσει και στο μέλλον. Να σου πω κάτι, πες τώρα την αλήθεια. Ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς, έτσι. Πολλοί από αυτούς, αλλά και ο Μητσοτάκης, ναι, γιατί. Δηλαδή σήμερα πραγματικά, εντάξει, αποδείχθηκε ότι δουλεύει καθαρά για εσάς. Τον άκουγα και δεν το πίστευα. Γιατί, επειδή έλεγε αυτά για τα μέλια, τα ψάρια και αυτά. Τα μέλια, τα ψάρια. Να μην μας δώσει ατάκες, πώς θα λειτουργήσουμε. Πώς. Δεν κατάλαβα. Μόνο για τους μεγάλους οργανισμούς θα δουλεύουν όλοι αυτοί. Ναι. Έσκασε από τη ζήλια του που ο Τσίπρας δουλεύει για το ΔΟΛ. Λες και ο Κυριάκος, αν ήταν, για ποιο θα δούλευε. Ή τόσα χρόνια για ποιον δούλευε. Μα για τους νεκρούς φυσικά και τους ανίσχυρους και τους. Α, ναι, ναι, το ξέχασα. Σωστό. Επίσης, ναι, το είπε και όλος ότι δουλεύει για την τάξη των αγρότων. Των αγρότων, ναι. Των αγρότων. Αγρότε, που λέμε. Που να βρίσκεσαι, πες μου που πας, αγρότε. Ναι, μην λύσει ένας καθαρεύους, αμέσως να το φάτε. Αγρότε, που λέμε. Επειδή είσαι και τα σκάλα. Ή αγρότε. Ήταν αιτιατική, συγγνώμη. Έλα, φίλε, ακούσε. Να σου πω, ρε φίλε, το βλέπω εγώ να έρχεται η φαντασία μου είναι. Να βγαίνει η φόβη γεννηματά να ανακοινώνει από ποινικοποίηση και να παίρνει 70% ή το φαντάζομαι. Τι λες. Κοίταξε να δεις, αν ακούσεις τους λόγους της, τις ομιλίες της, μέσα στο κόμμα που ποινικοποίηση έχουν κάνει σίγουρα. Γιατί όχι και στον κόσμο, δώσε και στον κόσμο χόρτο. Δώσε ψίχουλα όπως παλιά. Που το Πασόκα έπαιρνε τόσα, έδινε ψίχουλα στον κόσμο, χαιρότανε. Πιείτε εσείς τα χωράφια. Δώσε στον κόσμο ένα τετραγωνικό κάτι. Βουλή καπέλο για πάντα η Ελλάδα. Ναι. Τι έγινε με τους Χρυσαυγίτες τώρα, ξαναβγαίνουν στο ντουνιά, πάνε στα σχολεία και πειράζουν παιδιά και αυτά. Εν τω μεταξύ φλερτάρει και ο Καρατζαφέρης με τη Χρυσή Αυγή, δεν στο είπα. Ας το διάλογο, αυτό που κολλάει. Ώρα να μου πεις ότι και Βορύδης φλερτάρει. Ώρα να μου πεις ότι και ο Κυριάκος θα τέριαζε. Έλα. Τι είναι αυτά τώρα πάλι, μας κόψατε την Ελληνοφρένεια για να ακούμε τον Κουλή. Είχε συνηθίσει τον Τσίπρα, να μας κόβει ο Τσίπρας. Δεν είναι αυτό το θέμα. Α, τι? Θέλουμε, θα το καταλάβετε. Δεν θέλετε. Όχι, δεν θέλουμε να ακούμε ούτε τον Κουλή την ώρα της Ελληνοφρένειας, ούτε τον Τσίπρα, ούτε κανέναν άλλον. Γιατί, μωρή, δεν σ' αρέσει να ακούς λίγο Ελληνοφρένεια live, αμοντάριστη. Αξία έχει μονταρισμένη. Όντως, αλλά θες και το υλικό, σου δείχνουμε κι εμείς που και πού το πώς γυρίστηκε. Δηλαδή, πώς έχεις ταινίες, ας πούμε, μετά στο τέλος να δεις και έξτρας. Αυτά είναι τα έξτρας της ραδιοφωνικής Ελληνοφρένειας όταν ακούς Κουλή. Πώς γυρίστηκε. Και η Ελληνοφρένεια, ας πούμε. Να, έτσι. Δείτε το αμοντάρι στο υλικό μας. Να μην ξαναγίνει, παρακαλούμε πολύ. Να μην σου ξαναψηφίσει, αγάπη μου, για να μην ακούς Κουλή. Σε μένα μην το λες. Σε σένα το λέω, το ακούνε κι άλλοι. Έλα, μωρή Χιονάτη. Έλα, καλά. Αυτό το ηχητικό που ακούγαμε πριν εδώ και δύο ώρες αφορούσε την Ελλάδα. Καταρχήν δεν ήταν εκπομπή, ήταν η Βουλή. Απευθείας. Ήταν live, ναι, είναι αμοντάριστο υλικό. Πλάκα μου κάνεις. Ό,τι εννοώ. Πραγματικά δηλαδή συγκάηκα, έτσι. Όταν άκουγα τη Φόφη. Καλά, στη Φόφη φύγανε και τσίσα. Έτσι και κλάψει κιόλας. Το τερμάτισε. Και άκουγα και το άλλο τον Αχρίο, να πούμε, τον Πρωθυπουργό να κομπάζει για τα 300 ευρώ που δώσε στα γερόδια για να περάσουν αξιοπρεπή Χριστούγεννα τη στιγμή που του κατάσχεσαι στο καπάκι τη σύνταξη, ρε φίλε. Έτσι είναι η οικονομία, φίλε μου. Δίνει, παίρνει. Να κινείται το χρήμα. Δεν του άφησε ένα μήνα πιο μετά. Ναι, αλλά δεν του κόψει τη σύνταξη και του δώσει και τα 300, το χρήμα λιμνάζει. Ωραία. Δεν γίνεται έτσι η οικονομία, δεν γίνεται έτσι η αγορά. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη με τα χρήματα στα στρώματα. Να σου γάξω, ρε. Να μου γάξω ολολόγες. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Ελλάδα, όλοι μαζί βουλιάζουν. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Ευχάριστο. Το λες και ευχάριστο όλο αυτό. Μπορεί να είναι και μια λύση, λυτρωτική. Μετά τη Βάρκιζα, αυτός είναι τίτλος θεατρικού, που σήμερα έχει η παράσταση πρεμιέρα. Μετά τη Βάρκιζα, λοιπόν, του Μυρώδη Αδαμίδη, σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Σήμερα στο θέατρο Αλκμίνη είναι η πρεμιέρα, Αλκμίνης 8, στο γκάζι. Τι γίνεται τώρα στην παράσταση, καταλαβαίνει ο καθένας που περίπου πηγαίνουμε. Ο τίτλος το πάει μια χαρά. Όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου μας έχουν στείλει, δεν έχουμε προλάβει να το δούμε ακόμα. Λίγο πριν ξεσπάσει επίσημο εμφύλιος, μια μάνα χείρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις των δύο γιών της. Προσπαθεί να συμφιλειώσει τα παιδιά της, του συστήνει ιδιαιτερότητα, παροτρύνει το μεγάλο γιο να υπογράψει δήλωση για να μην τον κυνηγούν, προκαλεί το μικρό να δεχθεί τις διαφορετικές ιδέες του αδελφού του, ενώ συμβουλεύει τη μικρή της κόρη να μην ανακατεύεται. Όμως τα γεγονότα σύντομα μετατρέπουν την ελπίδα σε φιάλτη, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, την αγάπη σε φόβο και το φόβο σε συμφορά. Είναι μια από τις πολλές συγκινητικές αληθινές ιστορίες του εμφυλίου, και αυτό είναι το δράμα, που μπορεί σήμερα κάποιος να διηγηθεί στα παιδιά ή στα εγγόνια του. Μια ιστορία από αυτές που διεκδικούν το δικό τους χώρο, προσφέροντας ως αντίδωρο το αμυδρό φως της ελπίδας. Μια ιστορία από αυτές που χαράχτηκαν ανεξίτηλα στο σώμα της κοινωνικής και ιστορικής μνήμης. Διαβάζω από το δελτίο τύπου και καταλήγει. Μια ιστορία που φωτίζει την αγωνία του ανθρώπου και όλες τις μεγάλες οδύνες του. Οι ήρωές του σε ένα διαρκή αγώνα ζωής και θανάτου με την ελπίδα να πεθαίνει και να ανασταίνεται. Αυτό το κακό έχει ελπίδα. Δεν είναι μόνο ότι πεθαίνει τελευταία, ανασταίνεται και πρώτη. Κανείς δεν το λέει, λέει μόνο για το θάνατο. Αυτά τα λέω εγώ, δεν τα λέει το δελτίο τύπου. Ενδιαφέρον ακούγεται ο εμφύλιος και τα όσα είναι δεκαετία του 40 ακόμη μας καθορίζουν από όλες τις πλευρές και για πολλούς λόγους και με πολλούς τρόπους. Μετά τη Βάρκιζα λοιπόν του Μυρώδη Αδαμίδη είναι το θεατρικό, το έργο. Δεν χρειάζεται να πω τους ηθοποιούς, τους συντελεστές. Σήμερα πρεμιέρα θα είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Αλκμίνη, Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και 4 το βράδυ. Ναι. Εγώ δικό πρόβλημα είναι, δεν είμαι εδώ από το πρωί. Μην τσακώνεστε. Α, εγώ είμαι. Ναι. Με ποιον τσακώνομαι. Το... Δεν άκουσε τι μου είπε. Ποιο είναι. Έβαλε τη ζωή, έβαλε τη Ραχήλ. Α, παπά. Μα πώς μιλάω έτσι στον κόσμο. Ποιο είναι, μ' ακούτε. Χαμήλω το παιδί μου να συνοηθεί. Τώρα. Έλα. Μ' ακούς. Καλέ, χαμήλω το. Τώρα. Τώρα. Ναι, είστε στον αέρα. Ναι, είστε βλαμμένος. Εγώ από ό,τι βλέπω, Χρήστο, την κάνω πάω σπίτι. Θα χαθεί ο βλαμμένος. Άντε, καλή τύχη. Ναι, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Απόστολε. Είμαι η Σουλτάνα. Άι, μωρή, Πνεολουκά, πού είσαι. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά. Τελικώς έχετε δίκιο. Τελικώς το ξέρω. Είναι παπάκι του πάπα. Πού ρε, παιδί μου. Τελικά κατέληξε σε συμπέρασμα. Εκεί είμαι εγώ. Ναι, ναι. Τέλος. Πάει, πάει, πάει, τέλειος. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Είδες η νέα χρονιά, τάκ. Ναι, το κλεισες. Το κλεισα, ναι. Ξέρεις ότι και οι Άισις στην κορδέλα τους γράφουν το 666. Αυτοί όλοι μαζί είναι πάντα κεφαλάκια μας, Απόστολε. Πάνε. Μερικά κεφαλάκια να σαν το δικό σου καλή ώρα. Δεν ξέρω αν είναι και κακή περίπτωση. Αύριο το βράδυ που εμείς έχουμε παραμονή των Θεοφανίων, όλες οι θάλασσες η ώρα 12 τα μεσάνυχτα θα γίνουν γλυκό νερό. Το έχεις ακούσει αυτό από παλιά. Μωρή, εσύ είσαι παλιό ημερολογίτσα. Με δικό σου ημερολόγιο μόνο. Και... Δεν συμβαδίζει με τα άλλα ημερολόγια, το καταλαβαίνεις. Έχεις ένα δικό σου και γιορτάζεις μόνος όποτε θες. Τι λες, καλέ, εγώ. Μα είσαι εσύ από τα φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Μου το έχουν πει εμένα. Δεν συμβαδίζει με καμία ημερομηνία. Άσε μας, μωρή. Που είπες ότι η Παναγία με τον κρίνο και τα λοιπά. Δεν είναι με τον κρίνο που έμεινε έγκυος. Είναι με το λόγο, όπως και με το λόγο διαβάζει. Με το λόγο, εάς το διάλο. Και επίσκοπος και θα σταματήσω να μιλάω. Όπως... Θα σταματήσω να μιλάω, θα γίνω πολύτεκνος. Έλα, γεια. Απόστολε, καθόμαστε κατηγορά με το Γιωργάκι, το ΓΑΠ, με τα λεφτά υπάρχουν. Αυτό δεν άκουσε αυτό το λεχρίδι με τα 600 δισεκατομμύρια. Αυτός του είπε ότι λεφτά υπάρχουν και το είπε ο άνθρωπος. Τι το κατηγοράμε. Όσο για τον Πατούλη, ξέρεις, ο Πατούλης πάει λέει στη Νέα Υόρκη για τα εγγένεια του αυτού, πώς το λένε, στην Ουάσιγκτον πάει. Του Τραμπ, ναι. Μη δίκη τσαρή ο Πατούλης και δεν πάει. Δηλαδή τώρα έγινε Τραμπ το κόμμα του, δεν είναι πια Κλίντον. Χιλός όλα μέσα, να σου πολλαφαζάνε ψηφίζει εσύ. Όπου να τον έχεσαι το τόπο, τι λέω ρε, άμε τρελάνει. Κάτι θυμάμαι. Αυτά που βοηθάνε στο χείλο του εγκέφαλου. Πέρα, πού είσαι, πού είσαι, θύμισε μου. Μα αυτοί που δεν έχουν κλέψει μέχρι στιγμής. Με τον Τσίπρα είμαι. Α, αλήθεια, καλά. Το έχω ξεχάσει αυτό. Αλλά κάνει τις βλακίες του κάνει κι αυτός. Όχι καλέ, μια χαρά τα κάνει, σταμάτα. Έλα. Στο χείλο που έλεγα μέσα έπεσα. Έλα, γεια. Άνθρακες ο θησαυρός. Για το δόλ μιλάς. Ναι, για το πόρισμα, λέω, της Εξεταστικής Επιτροπής. Α. Για σκληρή τιμωρία για τον ψυχάρι, επέβαλε ο εισαγγελέας. Τον φυλάξει στη χώρα, ε. Δεν είναι για λίγο. Δες λίγο τη χώρα, δες την κατάσταση της χώρας. Τα τελευταία χρόνια και αυτά που έρχονται. Δεν είναι αυτό φυλακή. Ναι, το να μην μπορεί να πάει να ταξιδέψει στο εξωτερικό είναι μια σκληρή τιμωρία. Είναι μια φυλακή. Μείνε εδώ να φας τα μούτρα, ορίστε. Τι δημιουργείς τόσα χρόνια με τις πομπές σου, φάτα στα μούτρα τώρα. Πολύ σκληρό. Είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός, ναι. Είναι σκληρός. Ναι. Θα το εσύ να ακούσω Μητσοτάκη. Τι θες? Τι λέει καλά. Λέγεται. Ναι, ναι. Λέγεται. Εσείς πήρατε. Λάθος κάναμε, ξέρω εγώ. Τι ξέρω εγώ, έχεις σηκώσει το τηλέφωνο και λέτε τι θα γίνει. Μπερδευτήκα τα τηλέφωνα και είμαι 90 χρονών. Κάνω λάθος εδώ πέρα, όλο κουμπιά είμαι. Όλο καζατζό βάζουμε εδώ, αυτά τα ρώσικα σε διάφορες εκδοχές. Να ακούσουμε και κάτι άλλο, να ανοίξει λίγο το αυτί μας που δεν είναι πολιτικό, δεν παραπέμπει σε φολκλωρικό, ρώσικο ή αντάρτικο τραγούδι. Ένα παλιό τραγούδι φρεσκαρισμένο από τη Μάρθα Φριτζίλα. Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, Μιχάηλ Λερμοντόφ, Γευγένη Γευτουσέγκο, Νικόλαη Νεκρασόφ, Τσβετάεβα Μαρίνα, Άννα Αχμάτοβα, Αντών Παυλοβιτσέφ. Τσβετάεβα Μαρίνα, Άννα Αχμάτοβα, Αντών Παυλόβιτσε. Προβοκάτσια. Και αυτό εκεί καταλήγει τελικά. Όλα εκεί καταλήγουν. Είναι σημάδι. Θεϊκό, καρμικό, βάλτε ό,τι θέλετε. Με αυτό μας πάει σιγά σιγά, με αυτό το γνώριμο ρυθμό που δεν τον είχαμε ακούσει καθόλου σήμερα. Πάμε στις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης και στις 3.30 η Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Βάλει την Παρασκευή αυτήν από την Καστοριά με τον Παπανδρέου που του έκανε την υποδοχή εκεί πέρα στην ομιλία. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Λεβέντης μας αυτή. Το καλωσορίζουμε, το καλωσορίζουμε στην Καστοριά, την ακριτική Καστοριά μας. Αυτή και θέλω και μουσική υπόκρουση, το Λούγκο Λαστράντα από τη Μίλβα. Το καλωσορίζουμε! Το καλωσορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά μας! Η Καστοριά του υποδέχεται δυναμικά! Όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου! Όλοι εμείς αναποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία. Βρες το διάλογο εκεί. Έχει το διάλογο εκεί. Γεια σου, Αποστολή. Yeah. Παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Βάλε αυτές τις μαλακίες που έλεγε ο Άδωνης τώρα ότι αγαπάω το Σαμαρά και αγαπάω και Κούλι κτλ. Και μετά κόλλα αυτά που ηρωνευόταν τον Κούλι και έλεγε να του δώσω εγώ τα μάξι μου άμα δεν έχει να πάει να ασκήσει τα υπουργικά του καθήκοντα. Και όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ψηφίζει συνειδητά κλέφτες και ψεύτες. Για κόλλα τα αυτά. Έχει πει ο Άδωνης τέτοια πράγματα, τέτοιες αντιφάσεις. Δεν νομίζω. Χοντρό μου φαίνεται. Περισσότερο το Σαμαρά. Αγαπάτε το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς. Τώρα δεν μπορώ να μην το ρωτήσω έτσι όπως μου το είπατε. Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας, με έκανε υπουργό και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, του έχω βαθιά ευγνωμοσύνη και ως πρωθυπουργός υπήρξε ένας εξαίρετος πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς αντί να κάνει αυτό, τι έκανε, κρυβόταν στο τηλέφωνο. Μπορεί να είχε κλείσει το κινητό μου τυχόν και τον έπαιρνε ο Παπανδρέου και δεν είχε ξεβεί. Επίσης και ένα άλλο γνώρισμα. Είναι ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει απόλυτα τον ίν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι, όταν λέω αγαπώ τον Σαμαρά, σημαίνει αγαπώ και τον Μητσοτάκη. Την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω κι εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο του Βουλής των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προς χρήση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν δέχομαι, κυρίες και κύριοι, ότι ένας τόσο ικανός συνάδελφος, ένας τόσο άξιος συνάδελφος θα πηγαίνει με τα πόδια. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν λέω αγαπώ τον Σαμαρά, σημαίνει αγαπώ και τον Μητσοτάκη. Κόλαση. Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Και η πεθερά του Γιάννη επίσης έχει παραγγείλει ξύλα. Η πεθερά του Γιάννη που του έλεγε να πάει να παραλάβει τα ξύλα στο εξοχικό. Είχε πάρει τηλέφωνο εσένα και σε θεωρούσε για τον καμπρό της. Το βάλει στην Παρασκευή. Ναι. Ποιος είναι? Γιάννης είσαι. Ποιος είναι? Ματούλα είσαι. Ο Μεντώνης είσαι. Ναι. Τι ποιος είναι? Πες μου, ναι, εγώ είμαι. Ναι, δεν σε γνώρισα από τη φωνή. Η πεθερά σου είμαι. Τι, πού είσαι? Τι θες, τη δουλειά? Ο Κατατούρας ο Γιώργος θα φέρει ξύλα. Πάρε τον Κώστα τηλέφωνο να συνοηθείτε. Τι ώρα θα πάρει να πάρει. Όλα, εγώ θα τα κάνω. Δεν μπορεί να κάνει καμιά δουλειά. Μου έχει φορτώσει την κόρη σου. Δεν κάνει και τίποτα άλλο, κάτι χρηστικό. Μόνο υπάρχει στο τομάρι σου που περιφέρει από εδώ και από εκεί στο σπίτι. Ποιο? Εσύ. Στο εξοχικό είμαι. Στο εξοχικό. Κάνε καμιά δουλειά εκεί πέρα. Πάρε εσύ αυτό με τα ξύλα του Κατσαντώνη. Λοιπόν, 5 η ώρα θα φέρει τα ξύλα. Ωραία, δεν με νοιάζει τι να κάνω. Έχω άλλε δουλειέ. Σήμερα σκοπεύω να ξενοπηδήσω. Πε την κόρη σου αν θε να ξέρει. Αν τα φέρει. Να τα φέρει, ναι. Αυτό πες εσύ και εγώ θα το έχω βάλει το νερό στα βλάκι μόνος. Τι λέτε, Γιάννη, είσαι καλά ή είσαι μεθυσμένος? Όχι, ερεθισμένος απλά. Καλέ, δεν πίνω. Δεν ακούω. Θα το δώσω αλλού σήμερα, πες την κόρη σου. Τι να κάνει? Τι διάλογο, ρε πεθερά να πούμε, τι διάλογο, δεν ακούς? Δεν ακούω, μιλάω. Ακούστηκαν οι προσευχές μου. Αν σταματήσεις να μιλάς κιόλας, δεν θέλω τίποτα άλλο από το Θεό, θα πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία. Πού θα πηγαίνεις κάθε μέρα? Παρακαλώ. Γιάννη. Τι είναι πάλι, μου έχεις φάει τη ζωή, τι θες? 5 η ώρα. Ναι. Είπε ο Γιώργος Κατσατούρας να πας για να παραλάβεις τα ξύλα που... Δεν πάω, σου λέω, στις 5 έχω κανονίσει ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό? Το ξενοπίδημα. Τι είναι αυτά που λες, ρε, είσαι καλά? Μια χαρά. Αυτό θέλω να κάνω και αυτό που θέλω θα το κάνω πια. Μα το διάλογο καταπίεσε τόσα χρόνια. Θα την κερατώσω την κόρη σου. Τι θα κάνεις? Θα την κερατώσω. Α. Ναι, δεν σ' άρεσε. Ποια είναι η κόρη μου? Τι? Ποια είναι η κόρη μου? Αυτή την άχρηστη που μου έχει φέρει μέσα στο σπίτι για να την έχω για γυναίκα. Συχτήρι, να χάνετε. Ποια είναι, τι, πώς τη λένε? Τι, πώς τη λένε, μωρέ? Με δουλεύεις, πώς τη λένε? Προσπαθώ να την ξεχάσω και με ρωτάς πώς τη λένε. Ούτε που θέλω να ξέρω πώς τη λένε. Α, δεν ξέρεις. Θες να σου πω για την καινούρια? Ναι. Γιατί άμα είναι να την υιοθετήσει τέτοια πεθερά δεν τη χάνω. Εσένα θέλω πάλι να έχω πεθερά. Α, εμένα θέλω. Αλίμονο, τι. Τέτοια επιτυχία. Ντροπή σου. Εσένα ντροπή σου. Έσπρο, ντροπή σου. Αυτό το τσόκαρο που μου έχει φέρει με στο σπίτι ήταν νέο για γυναίκα. Ναι, τι πώς έχει γίνει, φουφάλα. Μετά λες γιατί την κερατώνω. Έτσι ήταν όταν την πήρα. Φταίω εγώ μετά. Να σου πω, καλή χρονιά δεν σ' αρέσει. Γιατί δεν μ' αρέσει? Απλά το θεωρώ νωρίς. Να το πούμε και ας πάει στο καλό. Να το πούμε, δεν λέω, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι ένα τραγουδάκι που λέει για ένα παπαγάλο που λέει συνέχεια καλησπέρα. Παπαγάλε, παπαγάλο. Έχω ένα παπαγάλο. Παπαγάλο. Λοιπόν. Α, νόμιζα τα ζουζούνια. Ναι. Αν μπορεί να βάλει τον Κούλι αντί για τον Παπαγάλο να λέει εκλογές. Καλημέρα, τι κάνετε. Κύριε Παπαγάλε, θα έχουμε την τύχη. Εμείς θα σας υποσχεθούμε 100 και αν γίνουν τα 10, καλά θα είναι. Να ακούσουμε τι λες και παραπέρα. Πιπεριές από το τυμπάκι, κατοίκη στο Δομοκό, αμύγδαλο και σουμάδα στον Άγιο Νικόλαο, μέλι με βρόσιμο χρυσό στην Εύβοια, πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής, βιολογικό μυλόξιδο στην Ελασσόνα, τρούφα στην Πιερία, τσακώνικη μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Ο Παπαγάλος βύχει, ξέρω βύχει. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό! Μα τι να πει ξανά πε. Προκηρύξτε εκλογές λοιπόν κύριε Τσίπρα, ελάτε αν τολμάτε. Άκου, τώρα θέλω για Παρασκευή. Πριν λίγο βγήκε στον Καμπουράκι η Διαμαντοπούλου, είπε ότι είμαστε, λέει, το αεροπλανοφόρο εμείς. Τι είναι η Διαμαντοπούλου? Η Διαμαντοπούλου είναι αυτό που πιάνει το αεροπλανοφόρο από κάτω, στην Καρίνα. Αυτό βγάζει τη βάρκα έξω να την κάνει συντήρηση και έχει πιάσει αυτή την πρασινίλα τη θάλασσα, τη χαμένη, τα βρύα, τη λιχίνε. Αυτό είναι η Διαμαντοπούλου και αυτοί εκεί που μαζεύονται. Και θα βάλει το Λεβέντι να τη στέλνει στο διάλογο, ξέρει. Α, εντάξει. Δηλαδή για να φέρουμε τους νέους ανθρώπους να παίξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που χρειάζεται η εποχή, πρέπει να δημιουργηθεί το αεροπλανοφόρο. Πρέπει να δημιουργηθεί το αεροπλανοφόρο από το οποίο θα απογειωθούν τα μαχητικά. Τα μαχητικά είναι η νέα γενιά. Η δικιά μας γενιά είναι αεροπλανοφόρο. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλη μας οδηγεί. Η δικιά μας γενιά είχε αεροπλανοφόρο. Είχε χώρο. Τώρα πού θα πάνε οι νέοι άνθρωποι? Πες μου, ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, που είναι στον προοδευτικό χώρο, που θέλει να παλέψει για τη χώρα, πώς θα πάει να έρθει? Έχετε μια απάντηση? Πού θα πήγαινε με την ψυχή του να αναδειχθεί? Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Μια παραγγελία για την άλλη Παρασκευή μπορούμε να δώσουμε. Για πες. Μια παλιά φάρσα κλασική που είναι all time, ας πούμε. Ποια? Δύο παιδεία τότε με τη Δόκτωρ Πιούτσα, ρε. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε, δεν ξέρω, σε ενημέρωσε η κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρης Βενιέρης λέγω, είμαι δάσκαλος του δεύτερου Κερατσινίου. Πέστε μου, έγινε πολύ σοβαρό. Α, σας ενημέρωσα, έγινε ένα λάθος, κάτι το αποτρόπαιο. Ένα... Αλλά δεν το μπορώ να το πιστέψω. Ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Από πού ήρθε αυτό? Αυτό σαμποτάζ σίγουρα. Σαμποτάζ είναι. Είναι σαμποτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, ποιος μπλέκεται, κάποιος άλλος. Δεν το πιστεύω, από πού σας ήρθε? Ποιος μπορεί να το κάνει το σαμποτάζ, είναι δυνατόν? Τι να πω τώρα, μπορεί να έχει σταλεί από το Υπουργείο τέτοιο πράγμα? Και είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθυντή τώρα, γιατί είναι δεξιός. Και θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Για πέστε μου, τι διεύθυνση έχει από πάνω? Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούτες. Έγραφε απ' έξω ιστορία. Ανοίξαμε τις κούτες με τα DVD και είναι 2-3 σε μια κούτα, 2-3 DVD που είναι τσόντες. Και βλέπουμε. Δόκτωρ Π. Ούτσας. Ναι, Προφέσορ Κάπα Αύλας. Μέχρι 5 είναι σχέση. Κυρία Μαριάννα, best of. Τι είναι αυτά? Πώς δεν τα μοιράσαμε στα παιδιά? Δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Και εγώ πήρα να σας προλάβω. Είπα και στην κοπέλα ότι εγώ, εντάξει, επειδή είμαι και μέλος φίλος του Πασόκ, ένιωσα την ανάγκη να προλάβω τον διευθυντή. Μπα και το προλάβουμε. Το διευθυντή να το κρατήσει τώρα για να γίνει έλεγχος. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώς είναι σαμποτάζ. Ποιος να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει, καλά, είναι πολλοί που θέλουν το κακό. Να είναι προβοκάτσια, λέτε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Τι είναι? Είναι δυνατόν να είναι λάθος αυτό? Η αριστερή, λέτε να είναι? Ποιος να έχει κάνει? Τώρα, τι να πούμε το κουκουέ? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι για προμερό. Πέστε μου λίγο τα στοιχεία σας. Τι να κάνω? Δημήτρης Βενιέρης λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό Κερατσινίου. Ναι, μισό λεπτό λίγο, γιατί είναι υπουργός μου. Περιμένω. Ναι. Πείτε και στην κυρία υπουργό, Άννα. Ναι, κύριε Βενιέρη. Ναι, πείτε μου. Καλά, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα τα κρατήσετε τώρα, γιατί προφανώς προκάσει και αυτό. Να τα κρατήσω κάπου στην άκρη. Κρατήστε στην άκρη. Ναι. Πώς θα προλάβω το διευθυντή, δεν ξέρω. Καλά, τώρα είναι δυνατόν να κάνει τέτοια γελιότητα? Μετά θα έχει επιπτώσει ο διευθυντή. Θα του πείτε ότι θα έχει επιπτώσει αν κάνει τέτοιο πράγμα. Τι επιπτώσει τώρα, άμα καλέσει τα κανάλια. Αν καλέσει τα κανάλια, σοβαρά μιλάτε. Πάει υλικό για το σχολείο και θα καλέσει τα κανάλια. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον νοιάξει. Άμα έρθει το κανάλι εκεί πέρα, εμεί θα έχουμε μεγαλύτερη ζημιά, γιατί εμεί κινδυνεύουμε να πέσουμε. Αυτό δεν τον νοιάζει, βούτυρο στο ψωμί του είναι. Όχι. Ενημερώσατε. Θα του πείτε, ναι, ότι ενημερώθηκε υπουργό και θα έχει επιπτώσει αν κάνει οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Θα κινήσουμε όλη την νόμιμη διαδικασία, γιατί αυτό είναι σίγουρα υλικό προβοκάτσια. Πέστε του για να τρομάξει. Να το πω έτσι λέτε. Βεβαίω. Πέστε του για να τρομάξει ότι αν κάνει οτιδήποτε, η υπουργό θα κινήσει όλη την νόμιμη διαδικασία. Δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό. Εσεί έχετε ενημερώσει την υπουργό? Τώρα μόλι. Α, ξέρει. Τώρα που μιλούσαμε, πήρε για άλλο λόγο υπουργό. Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι και σε πανικό, δεν ξέρω. Μα αυτό το πράγμα να έρθουν τσόντες στα παιδιά. Ευτυχώς που δεν πήγαν στα χέρια τους, που τα προλάβαμε εμείς και δεν τα μοιράσαμε. Λοιπόν, προλάβετε το διευθυντή. Θα κοιτάξω, θα κάνω ό,τι να είναι. Είμαι κι εγώ να σκάσω, καταλαβαίνετε. Εντάξει, προλάβετε το διευθυντή. Είμαστε παιδαγωγοί. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να φτάνουν στα δικά μας χέρια και να τα δίνουμε στα παιδιά.